matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Începe chiar acum la Kiss FM. Ne bucurăm să fim din nou împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Avem 3 ore de super hituri mixate, daily kiss-uri, mesaje care vin la 0722 20 60 20, facebook.com/kissfmromania, kissomani care intră în direct dacă sună la 021 318 4000, și undeva până în ora 10 concursul Kiss Cash cu 300 de euro plus un scooter Malaguti, un mega premiu. Pregătiți-vă și urechile ciulite la hiturile Kiss FM. Hai să începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. I like you, Genevieve. I think that she's so snug, I won't worry. But you know the drink I read. It's what I thought, you know. You cannot play me, though. I wanna have them all. I know it's wrong, but the truth is that I'm just an Oliver. Oliver, Oliver, please. Not an Oliver. Oliver, Oliver, please. Say I'm just an Oliver. Oliver, Oliver, please. I'm just an Oliver. Oliver, Oliver, Oliver, yeah. You like it too, Baba. And you like Fally Poopa. And I know you love Chris Hunt. But you know to sing his song. I thought as much, you know. I do not blame you, though. You wanna have them on. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliver. Oliver, Oliver, Oliver. You're just an Oliver. Shake your bum. Hold high.

Kiss Kiss in the Mix și piesă nouă de la Curoș Tasmini și Aisa, Sucks to Love, I'm What You Want. Hai să luăm primele mesaje, primele dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Iar dacă vrei să intri în direct, să faci o dedicație sau să prezinți pur și simplu o piesă, nu trebuie decât să suni la 021 318 4000. Pentru Teodor și Anca, care de astăzi și-au unit destinele, semnează Ștefi cu mult drag. Și un dedichis pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru toți prietenii mei, semnează Florin la Kiss FM. Ascult doar hituri, ne zice el. Exact asta se întâmplă și în continuare. Alex Minim 2, Lodi Picasa Blanca și Trade Love, o super piesă, Pump Back. Nu uitați de 300 de euro și un super scooter, premiul momentului, undeva până în ora 10. Încercăm să dăm bănuții și premiul la Kiss Cash. Multă baftă! Ascult doar hituri! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy.

asta. Trade Love, Bomb Back la Kiss Kiss in the Mix. În scurtă vreme ne pregătim să luăm primele mesaje care vin pe facebook.com / Kiss FM România. Acolo apare postarea Start de Kiss-uri, iar mesajele le lăsați sub formă de comenturi. Dar mai avem până atunci 3 piese cel puțin, plus o chisomană care stă deja pe fir și intră în direct. Jamie Un, Shooter, DJ Cos Remix, Beverly Brown, Wishing on a Star și Antonia Marabu. Și acum chisomana. Hello, bună seara! Bună seara, Kiss FM! Vreau o dedicație pentru iubitul meu, Marcel Ioan, din Abrud, și pentru toți prietenii din Cricău, din partea lui Ignur, și la Kiss FM a spus numai hituri! 40 de minute non-stop mix! Kiss Kiss in the Mix! Don't I know? is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Soman are deja o dedicație, iar voi ciuriți bine urechile la piesa asta, țineți-o minte, s-ar putea să aveți nevoie de ea. Hello, bună seara, cum te numești? Mă numesc Călin din Alba Iulia și aș dori Antonia cu Marabu din partea mea pentru o postolache Alexandra din județul Bacău. La Kiss FM ascult doar hituri. Kicks Back to the Party. N-am reușit să dăm bănuții și scooterul, mama lor de bănuți și de scooter. Nu-i nimic, mâine dimineață în prima oră de cronică avem 400 de euro și un super scooter. Hai să continuăm mixul cu Rihanna, Diamonds, Brick and Lace, Love is Wicked. Iar ora se va încheia cu Pink, Try. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Your diamonds in the sky, if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Young și Jonesy.

Kiss in the Mix, nu înainte de a lua mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Mai exact la postarea, dedicațiile sunt pe Eval. La Kiss in the Mix, Alin Adrian vrea pentru toți românii din Italia care ascultă Kiss FM și pentru iubita lui Oana și pentru fosta Lavinia și pentru voi sunteți cei mai tari. Dedic Kiss complet, așa, nu? Alex Brand pentru toți studenții din Căminul 10 Craiova, care o ard aiurea, zice el, Alex Camera 813. Ovidiu Oțel vrea pentru frumoasa soție Aliona, Mia Doca pentru toți cei care ascultă Kiss FM, pentru kissomanii cunoscuți. Și încă un mesaj pe Facebook de la Loredana Alina Popa pentru Diana din Sibiu și Nelly Monica din București. Vă mulțumesc că existați, vă iubesc mult. Cu drag, Elena Pop din Germania. În câteva clipe, o nouă serie, 40 de minute non-stop hits, pe care începem cu Connector, Love is the Way, la Kiss Kiss in the Mix. You are listening to Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Mai exact, o nouă serie, 40 de minute non-stop mix. Connector, Love is the Way, prima piesă mixată, Lorin Euphoria și Alb Negru Mi-e sete de tine. După care pregătim alte mesaje, alte SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Nu uitați să vă înscrieți la Kiss Cash, un SMS cu tarif normal trimis la 0735 600 100, numele, prenumele și orașul din care ascultați Kiss FM. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește ultima piesă difuzată la Kiss FM înaintea concursului. Artiștii Kiss FM te vor întreba cum se numește piesa. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 400 de euro și un super scooter. Hai să continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. Hey, in the life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life. Step on the brakes, everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing I can do. 'Cause I'm here and you're there, I just can't believe it's true. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the what I feel when I look at you. 30 de minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back.

kisses on the take me one moonlight, smells like wine. Give me chills down my spine. Where fashion always finds a rhyme. Love can never feel fine. Take me one moonlight, smells like wine. Give me chills down my spine. Where fashion always finds a rhyme. Love can never feel bit of fun now. I'm making we'll be right back.

Kiss in the Mix, în 10 minute luăm alte mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România. Postarea se află chiar pe wall-ul Kiss FM. Dacă ai un mesaj de transmis pe Facebook, îl lași acolo sub formă de comment. Până la Facebook, Cerebel și Ada, Petrecerea, Ami și Glens, Trumpet Lights, remixul DJ Khan, WhatsApp și Andra ca la Meteo, dar și noua piesă Mateo, Amândoi. Împreună cu voi, DJ Young și Jones in the Mix, asculți doar hituri Kiss Kiss in the Mix. quando tu amor non risponde a mille calor ven aquí, aquí con ți-ai luat-o, frate, hai că asta a fost glumă. Și pot să aștept, să tot aștept, să aștept până mor. Și în loc să mor cu ea, am să mor cu dor. Cu gândul la ea mă pierd ușor în decor. Și răspund că sunt bine, dar nici asta nu-mi este bine. Cum în merge, știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim rege în propriul castel. Atâta timp cât a fugit prințesa din el. Am două ore, schimbăm mă pe de tare. Am două ore, mă tripesc când văd că n-a postat de mult. Și mi-e dor, man, când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac păcat. Și ridic o mână în aer, că știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim rege în propriul castel. Atâta timp cât a fugit prințesa din el. La fel așa că pun o mână în aer. Ha, inima te dă de go, așa că pun o mână în aer. Am în două ore, schimbăm mă pe de tare. Am în două ore, în lumea asta mare. Am în două ore, împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele. Piesă Mateo, amândoi, la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România, așa cum vă promiteam. Sunt foarte, foarte multe acolo. Am ales câteva, ca de obicei. Cătălina Cat vrea pentru toți chisomanii îndrăgostiți. Florescu, Codrina, Ioana, un dedichis pentru Mona și Luci. Vă iubesc mult, sunt de cei mai tari. Alex Brand pentru toți chisomanii și colegul meu Cătălin Mara, cel mai tare organist. Și că apelați la el pentru nunți, botezuri, tăieri de moț. Asta e un fel de reclamă. Păi ce facem acum? Publicitate pe Facebook. Și Cătălin pentru frumoasa mea prietenă Daria cu mesajul Te pup, drăguțo. Pentru cei de pe Facebook, dar și pentru ceilalți chisomani, am pregătit Beruin Sound Clash imediat, Brutal Hearts, o piesă mai veche, Sean Paul și Blue Control, Breathe. Iar ora o vom încheia cu Holograph. Cât de departe, rămâne mai departe cu voi DJ Young și John C la Kiss Kiss in the Mix. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello, back to the mix, back to the party. Mixăm încă 3 piese înainte de ora 9 la Kiss Kiss in the Mix. Mai exact, Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts, deja se aude piesa, după care o vechitură, cum îi spunem noi, Block and Trail și Sean Paul, Breathe. Iar ora se va încheia cu Holograph, Cât de departe. Împreună cu voi, DJ Young și Jonesy in the Mix, la Kiss FM, asculți doar hituri. Are you the brutal heart? Ooh. This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. De tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe. noapte să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ. M-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ. Aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe sunt dragostea. Holograf, cât de departe la Kiss Kiss in the Mix. Multă baftă mai departe celor care s-au înscris la Kiss Cash. SMS cu tarif normal trimis la 0735 600 100, numele și orașul din care asculți Kiss FM. Mare atenție la hiturile Kiss FM din playlist. Artiștii te sună și dacă știi răspunsul corect, dacă știi cum se numește piesa difuzată înaintea concursului, iei banii și extra premiile. Kiss Cash, ediție de lux. În weekend ne pregătim de alte super petreceri Kiss FM. Vineri seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, împreună cu DJ Jonesy și Aner, în club After Eight din Cluj-Napoca. Cu mine vă întâlniți sâmbătă la Kiss Kiss in the Mix Party în Summertime Pub din Galați. DJ Young in the Mix, ne vedem acolo. Vine chiar acum piesa Non-House, iar apoi pregătim o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss FM. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it. Kick it. Let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin.

People, început de oră la Kiss Kiss in the Mix. O oră întreagă, fără reclame, doar cu hituri mixate. DJ Young și Jonesy cu voi și cu primele mesaje ale orei trimise de voi la 0722 20 60 20. Pentru Narcis din Miercurea Ciuc, la mulți ani din partea logonicei sale, Claudia, te iubesc foarte mult. Puneți-i, vă rog, D-Bunge, Oliver Twist. Și mai avem un la mulți ani pentru Ana Maria din Mihăileș, din partea familiei, a prietenilor și a iubitului ei, Marius. D-Bunge, chiar acum, Oliver Twist, Bassin, Love is in the Air și Michel Telu. Iar acum un chisoman care intră live la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Hello, bună seara! Salut, sunt Didi Gabi din Fetești și ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, super petrecere! feel like you're in ecstasy. În 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri. Până atunci vă amintim de podcast. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Toată arhiva Kiss Kiss in the Mix se află acolo. O ascultați sau o downloadați. kissfm.ro/kkm. Mai departe in the mix Liviu și Mona, piesă nouă, No Stress, Lodipti Casablanca și Matias, Missing You. DJ Young și Josie in the mix. Asculți doar hituri. We'll be right back.

Young și Jonesy. Is Missing You la Kiss Kiss in the Mix, împreună cu voi DJ Young și Jonesy. Cu Jonesy și Aner vă mai întâlniți sâmbătă la Kiss This Party, powered by Kiss FM, în Club Alegria din Alba Iulia. Înainte de o nouă serie de mesaje avem Light Chocolate, plăceri nevinovate, Antonia, Jamea și Gustavo Lima, Balada Boa. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun. și din sexy gal la wine. nossa festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa carta. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar. Luăm alte dedichisuri, alte mesaje pentru Sergiu din Piatra Neamț, din partea celui mai bun prieten Mihai. Moșule, ne vedem vineri, abia aștept să facem din nou lată. De la Cătălina din Oradea pentru mama ei, Camelia, te iubesc mult, la mulți ani pentru mâine, îți spun de pe acum să fii fericită și bucuroasă. Nu uitați de Kiss Cash, avem o grămadă de bani și o mulțime de premii. Vă înscrieți la 0735 600 100. Când te sună unul din artiștii noștri, trebuie să îi spui cum se numește piesa difuzată la Kiss FM înaintea concursului, iar banii și premiile sunt ale tale. Multă baftă la Kiss Cash! Hai să vină ultimele piese in the mix, Alicia Keys, Girl on Fire, Elena Gheorghe, Echo, iar ora se încheie cu Rihanna, Diamonds. La Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri. To me, if you feel ecstasy, this high is for you and me. My passion can make you feel good, so do it and welcome to my planet soul. Planet, planet, planet soul, soul, soul. Planet, planet, planet soul, soul, soul. Are you ready? cause I win the gold check like Gabby. She's just a girl and she's on fire.

Diamonds la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend ne întâlnim vineri seara cu Olix și Dan Fințescu în Club After Eight din Cluj-Napoca, împreună cu Jonesy și Aner, de unde transmit partidul Kiss FM. Cu mine sâmbătă vă întâlniți in the mix în Summertime Pub din Galați, de unde facem Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young in the Mix. Ne auzim mâine seara de la 7, DJ Young și Jonesy vor fi cu voi. Până atunci, o super seară, multă baftă mai departe la Kiss Kiss. Atenție, urechile ciurite la hiturile Kiss FM, să puneți mâna pe bani și pe premii. Rămâneți pe Kiss, pentru că la Kiss asculți doar hituri și iei mulți bani. Bye, bye!